Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Efendim, dün akşam Kadir Gecesi ile ilgili konuştuk. Şimdi yine dersimize, Hud suresine devam edelim. Hazreti Musa ile ilgili ufak bir açıklama yapmıştı Yüce Allah. Hatırlarsanız geçen cuma akşamı konuşmuştuk onu. Şimdi ise peygamberimize dönüyor. Peygamberimize bir takım emirler veriyor. Tabii bu emirler aynı zamanda bize de hitap ediyor. Şöyle buyuruyor: Festakın, öyleyse dosdoğru ol ya Muhammed. Kema umirte, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ve men tâbe ma'ake, seninle beraber tövbe edenlerle beraber istikamette ol. Ve la tadgal, aşırı gitmeyin. Aşırı gitmeyin. Haddi aşmayın. Sınırı aşmayın. İnnehu, ki Allah, bima ta'melune basir, yaptıklarınızı görüyor. Şimdi bu ayeti kerime rivayet edilir ki, bu bir rivayet tabii. Bu ayet geldiği zaman Hazreti Peygamber devenin üzerindeydi. Bu ayetin ağırlığından dolayı deve çökmüş deniyor. Ve Peygamberimiz de Şeyyebetni Hud demiştir. Hud suresi beni ihtiyarlattı bu ayetten dolayı. Yani sanki Hazreti Peygamber istikamette değildi ve Allahu Teala onu uyarıyor: istikamette ol, dosdoğru ol. Değil miydim yani? Dercesine peygamberimizi çok çok ağır geldi peygamberimize ve beni Hud suresi ihtiyarlattı dedi. Bu acaba doğru mu? Böyle bir soru sorabilirsiniz bana. Halbuki aynı ayetin benzeri Şura suresinin 2. sayfasının son ayetidir. Orada aynı emir var: Festekim kebabirte. Niye o beni ihtiyarlattı demiyor? Tahmin etmiyorum Hazreti Peygamber herhangi bir ayet, Kur'an-ı Kerim'in ayeti ağır gelsin ona ve o ondan dolayı üzülsün, niye bana böyle bir ayet geldi diye üzülsün. Ben böyle bir şey Hazreti Peygamber'in yaşayacağını tahmin etmiyorum. Bu mümkün mü yani? Bana niye böyle bir ayet geldi? Kocadım. Ha? Bu uydurma bir laf. Bana öyle. Bu benim görüşüm. Bu din değil. Ama peygamberimiz böyle bir ayet bana nerede diyeceğine inanmıyorum. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Neyse, bizi hiç enteres etmiyor o tartışma konusu. Biz ayete bakalım. Yüce Allah, neden festekim kema ümürte dedi? Buraya emrolunduğun gibi dostoğlu ol. Niye dedi? Bu soruyu soracağız. O zaman ta yukarıdaki ayete çıkacağız. Yukarıdaki ayet. Ne diyorlar? Fela tekü fî miryeti. Şüphede olma ya Muhammed. Şüphe etme. Ha, demek ki şüphe eden adam istikamette değil demektir. Bak bak bak bak bak. Şimdi buradan oraya intikal ediyoruz. Önce şüphe etme diyor, sonra istikamet de oluyor. Biz şundan şunu çıkartıyoruz: şüphe eden insanlar istikametli değildir. İnsanın istikametini, doğru yolda oluşunu yaralayan ve insanı istikametten çıkaran şüphedir. Bak şimdi. Anlıyor musunuz? Bu ayetleri birbirine bağlayacağız. Ve bu ayetten hemen sonra, bu okuduğumuz ayetten hemen sonra وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا diyor. Zulmedenlere meyletme. Peygamberimize diyor. Bize diyor. Demek ki zulmedenlere meyletmek, zulmedenlere yalakalık yapmak, zulmedenlere tabi olmak, istikametten çıkmak demektir. Şimdi şüpheyi ayetin önüne koymuş, zalimlere meyletmeyi sonrasına koymuş. İki ayetin arasına bunu koymuş. Evet, böyle didik didik ediyorum ha, üniversiteye ders verir gibi ders veriyorum size. Buna kesin bir deme ya. Aynen burada. Şimdi, demek ki istikamet nedir diye bir soru sorsanız bahşenin bu iki ayete bakarak. Hocam, istikamet ne demek? Şüphe etmemek demek. Zalimlere meyletmemek demek. Buradan çıkardık. Tarifi buradan çıkardık ayetlerden. Kafamıza göre tarif yok. Kafaya yok. Allah-u Teala zaten tarif etmiş o. İstikameti. Hani geçen akşam anlattım ya size. İnnellezîne gâru rabbunallâh sümme istekâmu. Rabbimiz Allah deyip de istikamette olanlar, la melekler iniyor demin dedik. Hatırlarsanız bunu konuştuk. Ha işte. İşte burada Allah-u Teala diyor ki peygamberimize istikamette olacaksın. Yani şüphe etmeyeceksin. Yani zalimlere meyletmeyeceksin. Böyle yapan adamların istikamette olması mümkün değil. Bu ayetten çıkaracağımız bir, bu soruyu ancak böyle cevaplandırabiliriz. Başka türlü mümkün değil yani. Benim işim bu yani. Benim işim ayetlerle dantel gibi örmek. Benim işim o. Allah bana bunu vermiş. İşte bu. Ben ayetlerle dantel örerim. Ha. Kime emirte niye demiş? Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Emrolunduğun sözcüğü, kelimesi, ifadesi bize şunu söylüyor. Sen kendin istikamet bulamazsın ya Muhammed. İstikameti ben emrederim. Allah emreder. Oo. İstikameti ben koyarım. Neyin dosdoğru bir yol olduğunu ben belirlerim. Ben emrederim. Sen de o emredileni yaparsın. Yoksa sen bir istikamet koyamazsın. Başka bir anlamı nedir bunun? Hani eğitim vasıtasıyla istikamet belli olur. Yani Allah'ın eğitimiyle istikamet, öğretimiyle istikamet belli olur. Biz kendi kafamızdan, kendi felsefemizde istikamet koyamayız. Doğru yolu belirleyemeyiz. Muhteşem bir açılım. Ramazan niye fırlamıyoruz ayağa? Kalksana. Demek ki kema ümirtenin olması, bu Allah emreder bunu, istikameti ve ben öğretirim bunu. Bak öğretiyorum sana ya Muhammed. Şüphe etmeyeceksin, zalimlere meyletmeyeceksin. O zaman istikamette olursun. Şüphe etmeyeceksin derken beyne hitap ediyor Allah. Beyne. Zalimlere meyletmeyeceksin derken de nefse hitap ediyor. Hem nefis eğitimi yapıyor hem beyin eğitimi yapıyor. Kardeşim. Ya. Bu. Nefsini terbiye edersen, beynini terbiye edersen istikamette olursun diyor. Başka türlü mümkün değil diyor Allah-u Teala. Onun için istikameti bulamıyoruz çünkü beyin yok bizde ki. Beyin kullanmıyoruz kardeşim. Şimdi bir tane daha söylüyor şimdi bakın dev bir şey daha geliyor. Festekim kemavmette emrolunduğun gibi dostoru ve men tabe maake seninle beraber tövbe edenler, dönenler, şirkten dönenlerle beraber, Müslüman olanlar, iman edenlerle beraber. Bu ne demektir? Niye bunu buraya koydu? Ve men tabe makeyi niye buraya koydu? Soruyorum, ya Rabbi niye koydun burada? Cevap: İstikamet tek başına elde edilemez. İstikamet toplumsaldır. Bir toplum doğru yolda ise fertler doğru yolda olur. Tek başına istikamet onu şey ifade etmez demektir bu. Gelsin dünya öğrensin. Bak bak, ayete bak. Yani sen tek başına istikamette olmaz ya Muhammed. Sen tek başına istikamette oldun da ne olur yani? Toplumla beraber istikamette olacaksın. Sosyolojik manada temel bir kural koyuyor sosyolojide. Toplum bilimine bu ayet temel bir kural koyuyor. Toplumsal istikamet. Toplumsal beraberlik. Beraberce istikamette olursanız olur. Yoksa fertler tek başına istikamette olması bir şey ifade etmiyor. Şu ayete bakın kardeşim ya. Yani ben bu ayetten bunları anlıyorum yani. Okurken benimle konuşuyor bu şimdi. Bari değil ki, bir şeyler değil bari yani. Burada konuşuyorum. Bak şimdi bir emir veriyor. Topluma emir veriyor. Vela tedgav. Tedgav dedi. O vav var ya, o çoğuldu. Azgınlık etmeyin. Bu sefer birinci emir peygamberin zatına iken ayet devam ediyor. Yasağı topluma veriyor. Azgınlık etmeyin. İleri gitmeyin. Aşırı gitmeyin. Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Futbol sahasının sınırları içinde oynayın bu oyunu. Bu dünya bir oyundur. Bunun sınırları vardır. Sınırsız oyun olmaz. İster basketbol oyna, ister voleybol oyna, ister ne oynarsan oyna, güreşsen de minderin sınırları var efendim. O sınırlar içerisinde oynayacaksın diyor Allah-u Teala. Bu sınırları taşamazsın. Öyle öyle oyun olmaz. Bu dünyayı oynayacaksan benim koyduğum sınırlar içerisinde oynayacaksın diyor. Azgınlık yok. Bak, bak ayet. Bu ayet bitiriyor iş ha. Bu ayeti uygulayalım yeter. Bütün dünya ıslah olur. Siyasette istikamet, ekonomide istikamet, ilimde istikamet, ailede istikamet, toplumda istikamet bitti. Daha bitti. Daha ne arayışı? Dünya ıslah oldu. Dünya mutlu oldu işte. Bu ayet işi bitiriyor. Sanki bütün Kur'an'ı topladı koydu buraya Allah-u Teala. Bütün Kur'an-ı Kerim buraya koydu, buradan çıkarttı onları ayet ayet. Doğurdu bu. Bu ayet doğurdu ayetleri. Aslında Ummul Kur'an Fatiha suresidir de. Yani Kur'an'ın anası Fatiha suresidir. Ona öyle bir isim vermişler. Ummul Kur'an. Kur'an'ın anası. O doğurmuş sanki. Fatiha'dan doğmuş bu Kur'an. Ya bu ayet de öyle. Öyle değil mi yani? İhtine sıratel müstakim demiyor musun? Doğru yola beni ilet. Fatiha'da aynısını söylüyor. Demek ki وَلَا تَدْغَوْ azgınlık etmeyin. Bir soru soracağız burada. Ya Rabbi bu insanlar niçin azgınlık ederler? Nasıl azgınlık ederler? Bu soruyu soracağız. Böyle bir emir verdin burada sen ya Rabbi. Ha? Cevabı burada vermiyor. Cevabı veriyor Tur suresinde. Bak ne diyorsun. Bak. Em te'muruhum ehlamuhum bihaza em hum gavmun ta'un. Bak bak. Ta'un. Bu kelimeden türemiştir o. Tedgav dediği kelimenin orada bir türevi, orada ta'un olarak geçer. Bak şimdi soruya bak. Soru soruyor Allah-u Teala. Onlara bunu akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir toplum mu? Cevap, işte buraya sorduğumuz soruya cevap. Aklın olmadığı yerde insanlar azar efendim. İşte bitti. Ramazan bitti. Tur suresine bunun cevabını veriyor. Yani nasıl azar insanlar ya Rabbi? Yani bu burada bir emir veriyorsun. Azmayın, sınırları taşmayın. Diyorsun. Ama insanlar niçin azarlar ya Rabbi? Cevabı orada. Akıllarını kullanmadıkları zaman azarlar diyor. Muhteşem bir kitap bu Kur'an ya. Bunu dünya bir anlatacak ya. Ha böyle bir anlatacak onu da Allah aşkına, lillah aşkına. Bu dünya Müslüman olsa ya. Ha bu ayet Müslüman eder bu insanları ya. Demek ki aklın olmadığı yer azgınlıktır. Akıl insana der ki bu çizgilerin içinde oynayacaksın. Akıllı futbolcu o çizgilerin içinde oynar. Akıllı. Akıllı olmayan futbolcu çıkarlar dışarıda oynarlar. Ulan tacın dışına oynar mı? Çizgilerin dışında futbol olur mu? Olur diyor adam. Akıl yok çünkü orada. Akıl yok. Kurallara itibar yok. International Board'un koyduğu, FIFA'nın koyduğu kurallara itibar yok adam. Ben oynarım diyor. International Board budur işte. Hayatın International Board'u budur işte. Hayatın FIFA kuralları budur işte. Buna göre oynayacaksın oyunu. İnnemel hayatı dünya laibun demedi mi Allah? Dünya bir oyundur demedim dünyaya. Ya bu oyunun kuralları var da. Ya bu kurallar budur işte. Nerede penaltı olur, nerede ceza olur, nerede faul verilir. İşte o kırmızı kart nerede gösterilir, cehennem nerede gösterilir, cehennemin ya işte alevi kırmızıdır. Bunlar hepsi söylüyor da. Kurallar koymuş. Heh. Demek ki aklın olmadığı yer azgınlığın kabardığı yerdir. Akıl insanı disipline eder. Davranışlarını disipline eder. Akıl ahlakın temelidir efendim. Ahlakın temelinde akıl vardır efendim. Peygamberimiz ne güzel diyor. Şu davranışı, şu günahı hem akıl hem iman o adamda varken işlemez diyor. İkisi bir arada olmaz diyor. Hem bu kötü davranış yapacak hem akıl orada olacak. Olmaz diyor Peygamberimiz. Biz hadisine de iman diyor. Hem bu davranış hem iman. Olmaz diyor Peygamberimiz. Birisinden biri gider. Akıl gider de kul bunu yapar. Şimdi Peygamber'in tanımı bu işte. Bak bunları tefsir ediyor Peygamberimiz. Hazreti Peygamber bunları tefsir ediyor bu ayette. Bunları bilmese bunlar nasıl söyler? Olay bu. Demek ki وَلَا تَدْغَوْ تَدْغَوْ'un تَدْغَوْ kelimesine çok kelimeler türemiştir. Mesela şey bundan gelir. Tağut. Şeytan demek. Şeytan. تَدْغَوْ sütün kaynayıp taşması anlamına gelir. Yani haddi aşması. Kaynayıp. Nefis kaynar taşar ya, ha, kaynadı mı taştı mı işte o tağut olur, tadgav olur o. öyle amana öyle. Suyun kaynayıp taşması. Hep taşıyoruz kardeşim, nefsimiz taşıyor kardeşim. İşte bak bütün bu ölüm olayları, bütün bu kanlar nefisten kaynaklanıyor. Taşıyor. Efendim. Dolayısıyla şimdi tabii istikamet dediğimiz zamanda bu ayeti kerimeyi bugün uyarladığımız zaman ne mana çıkar buradan? Siyasette istikametin olacak efendim. Bir devleti yöneten siyasi erki elinde bulunduran bu ne bu? Yanlış yok. Ha? Hocam yanlış yok. Yanlış mı veriyor? Ama siz devam edebilirsiniz. Yani bütün bunlar kayıp durdular ya. Biz erken geldik canım, Allah Allah. Bir ayeti bitiremedim. Bak şimdi daha ne diyeceğim buraya şimdi? Bak burayı bari bitireyim. Bitiyor hocam. İnnehu bima ta'melune basir. Allah yaptıklarınızı görüyor. Oo. Bir soru daha soruyoruz. Ya Rabbi, Tur suresinde dedin ki aklın olmadığı yerde azgınlık olur. Aklı kullansaydı insanlar azmazlardı diyorsun. Güzel. Ama buraya bir ayet daha koydun buraya bir kısım daha. İnne umma tamerle besir dedin. Bir kul, bir insan yaptığım işi Rabbim görüyor düşünse azgınlık yapmaz. Ha bu da iman, gördün mü şimdi iman. Bir yerde akıl, bir yerde iman. Oo. Bir yerde beyin, bir yerde gönül. Yani gönülde şuna inanacaksın. Ey kulum, azmamak için. Hakem beni görüyor. Bu faulü yaparsam penaltıyı çeker bana. Bunu düşünürsen, Rabbim beni görüyor düşünürsen azgınlık yapmaz. İşte bu da imana giriyor. Bir taraftan akıl, bir taraftan iman bizim azgınlığımızı önlüyor. Başka türlü mümkün değil diyor Allah. Bu insanlar bunun için azıyor. Azgınlıkların arkasında imansızlık vardır, akılsızlık vardır. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu kitabı biz anlatamadık bu dünyaya. Evet, burada bitiriyoruz. Kaldı bir gecemiz daha. İşte Hud suresi. Bu akşam bir ayet zor bitirdik. İnşallah yarın akşam devam ederiz. Sağsak. Evet. Demek ki Yüce Allah bir tarif yapıyor. İhdine sıratel müstakim diyoruz ya namazda. Bu sırat-ı müstakim, bu istikamette olmayı tarif ediyor aşağı. Gayril mağdubi aleyhim velallah en'amte aleyhim. Nimet verdiğin peygamberlerin yoludur ya Rabbi diyorsun. Sapıkların yolu değil, yoldan çıkmışların yolu değil ya Rabbi diyorsun. Sırat-ı müstakimi tarif ediyorsun Fatiha'da. Fatiha'nın 7. ayeti böyle bitiyor. Dolayısıyla Allah-u Teala bizi aklın yolundan, imanın yolundan giderek azmadan istikamette olan kullarından eylesin. Allah bizi istikamet üzerine eylesin. Allah bizi istikametin üzerine